ono sesasi genep dino iki. Mas, yen pancen tresnoku iki, mo anggep ra ono gunane. Aku ragu jiwa lan aku aku yo mong tansah. song.